लिसन सुनो भाई और सुन लो मेरी गल गौर नाल। लिसन सुनो भाई, चूज चुनो भाई, तीन थे भाई। सिचुएशन आई एक जगह